Kontestacja. Startujemy jak co tydzień we wtorki o 21:00. Kamil Cebulski z tej strony w najwolniejszej audycji w Kontestacji, bo najwolniejsza, gdyż co tydzień rozmawiamy z przedsiębiorcą, a dzisiejszym naszym przedsiębiorcą jest, można w sumie powiedzieć, gość specjalny, bo zrobił pieniądze na radiu. Tak, Leszku, jesteś z nami? Tak, jestem z wami. Dobry wieczór, powolny dobry wieczór, żeby nikogo nie wystraszyć. Czy to prawda, że zrobiłeś pieniądze na radiu? To prawda, że zrobiłem pieniądze na radiu i to nie na jednym. To dlaczego ty zrobiłeś pieniądze na radiu, a my jeszcze nie zrobiliśmy pieniędzy na radiu? No bo żeby zrobić pieniądze na radiu, to trzeba troszkę poczekać. To nie jest tak łatwo, jak coś powiedzieć w radiu. Okej, to ja może teraz już tak powiem normalnie, że dzisiejszym naszym gościem jest Leszek Stafiej. I Leszek zakładał wiele radiów w Polsce, a takim najbardziej znanym to byłeś, Leszku, współzałożycielem Radia Z. Tak, tak. Dzień dobry. Rzeczywiście, aż trudno uwierzyć, że 21 lat temu to było. I co opowiedzieć, jak to było? No, liczymy na to, liczymy. No więc było tak. Siedzieliśmy u Andrzeja Wojciechowskiego Andrzeja Wojciechowskiego w domu w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego. Otwarte było okno i było dosyć głośno, bo to było przy dosyć ruchliwej ulicy. No bo to jest jedna z głównych ulic. Na kanapie. Andrzej, Janusz Wajs i ja. I Andrzej w którymś momencie tak siedzimy, sobie rozmawiamy, co by tu robić. Jest rok 90. Wilczek i te sprawy. I 21 lat temu, nie. No tak, 21 lat temu. Ja miałem wtedy o 10 lat za dużo. I Andrzej mówi, wiecie co, panowie, ja to kurwa radio bym założył. A my mówimy, no, dobry pomysł. Radio? Ale jakie radio? A wtedy było tylko polskie radio. No tak. Andrzej mówi, polskie radio, no ale mówimy, ale już jest polskie radio, no ale i inne. Andrzej wrócił właśnie z Francji, z Paryża, gdzie pracował w radiu Radio France International. To było radio francuskie, ale miało fragmenty w języku polskim. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, radio, no tak, dobrze, ale czym by się różniło, dlaczego było inne, oprócz tego, że nasze. A to były takie czasy, kiedy jeszcze nie było w Warszawie żadnego radia wolnego. Gdzieś się tam odzywało radio SK, ale to było radio Solidarność wówczas, czyli takie bardzo polityczne. No i do czego wstyd się przyznać, ale to była prawda, już było w Krakowie RMF jako pierwsza rozgłośnia wolna, niezależna. Ale RMF był w Krakowie, a my w Warszawie, to kawał drogi wtedy, chociaż pociągiem jeździło się około 2,5 godziny, może 3, a nie 4 albo 5, tak jak dzisiaj. Naprawdę? No tak, tak, tak. Jeździło się naprawdę szybko. Albo tak mi się wydaje, bo to już takie dawne czasy, że już nie pamiętam szczegółów, ale mam takie wrażenie, że na pewno się jeździło szybciej niż dzisiaj. No i wtedy Andrzej powiedział, no dobrze, ale jakby tu to radio założyć, przecież to tak nie można siąść i założyć. No dobrze, nawet już sobie wymyślmy, jakie ono ma być. Andrzej mówi, ja bym chciał, żeby to było radio na żywo, bo wtedy wszystkie radia były nagrywane. To znaczy był realizator i jeżeli nawet część programu odbywała się na żywo, jak na przykład serwis wiadomości, to zawsze z realizatorem. On mówi, nie, tam byśmy nie robilibyśmy żadnego studia takiego z realizatorem, tylko wchodzisz, gadasz i wychodzisz. Puszczasz muzykę, oczywiście muzyka no, nie byłaby na żywo, a czasami byłaby na żywo. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy właściwie się prześcigiwać różnymi pomysłami i natychmiast sobie rozdzieliliśmy funkcje, bo to chłopcy się lubią bawić przecież w rozdzielanie funkcji. No to Andrzej będzie szefem, prezesem, ja będę zastępcą, a Jaś Obajc będzie się zajmował sprawami takimi programowymi, będzie zbierał, rekrutował ludzi i tak dalej. No i właściwie od słowa do słowa, już w szczegóły nie będę się wdawał, zrobiliśmy pierwszą rekrutację. Przyszło wtedy, pamiętam, na tę pierwszą rekrutację, która nie była rzecz jasna prowadzona na antenie, tylko wśród znajomych, chyba ze 12 osób. I znalazło się tam kilka bardzo ważnych dzisiaj i potem przez następne 20 lat bardzo ważnych osób. Jeszcze nie było tam tych pracowników radia, których dzisiaj znamy, ale do tego przejdę za chwilę. Była tam na przykład Marysia Wiernikowska, taka znana być może niektórym bardziej z telewizji niż z radia dziennikarka, która w 1997 roku robiła doskonałe reportaże z powodzi, takie wstrząsające. Robiła również niezwykłe reportaże z Półwyspu Bałkańskiego, z Gruzji, z Czeczenii. Niezwykle dzielna, doskonała dziennikarka. I to właściwie ona i Andrzej to były jedyne osoby, które były z radiem za pan brat. Cała reszta, nawet włącznie z Januszem Weissem wówczas, no i ze mną, to byli amatorzy. Ja tam z radiem miałem 2 czy 3 razy jakieś kontakty, brałem udział w kilku programach cyklicznych w Trójce. Miałem oczywiście, jak każdy ambitny student, epizod lektorski. Miałem nawet kartę mikrofonową, ale to na bardzo krótko, bo na studiach jeszcze, pamiętam, przechodziłem taką rekrutację. A co studiowałeś? Studiowałem filologię angielską. No to tak wspólne z radiem bardzo dużo. No oczywiście, tak, po angielsku trzeba umieć, bo jest dużo przebojów angielskich, bardzo się przydawał ten angielski. No, w każdym razie dostałem tę kartę, właściwie miałem dostać kartę mikrofonową i w zasadzie spełniłem wszystkie warunki, gdyby nie to, że nie podobało mi się wstawanie na dyżury o 5 rano, bo jednak te dyżury to było radio na żywo. Już nie pamiętam, który to był program i myślę, że po jakimś miesiącu niespełna zrezygnowałem jednak z tej pracy. Z prowadzenia audycji. Bo nikt mnie nie chciał o 5 słuchać, nie mogłem się przed nikim pochwalić, że jestem w radiu, a poza tym wstawanie o 5 to była zbyt wysoka cena za taką przyjemność. Natomiast kiedy już mieliśmy Radio Z, to muszę wam powiedzieć, że spałem po 2 godziny. O. Przychodziłem do domu o 3:00, kładłem się spać ze zmęczenia i budziłem się o 5:00, żeby włączyć radio. No i to, jak się okazało, było za dużo dla mojej rodziny. Właściwie przestali ze mną utrzymywać jakikolwiek kontakt. Dwójka dzieci, żona, oczywiście dwójka dzieci i tatuś, którego nie ma. Który biznes robi. Radiem. Czyli hobby, które wciąga dosyć. Och, bardzo mnie to wtedy wciągnęło. No, zresztą zaczynaliśmy wszystko od zera. Pierwsza rekrutacja, pamiętam, kolejka na Nowym Świecie, mieściło się wtedy Radio Z. Kolejka, która wychodziła na ulicę. I w tej pierwszej rekrutacji, właśnie takiej niedużej jeszcze stosunkowo, znaleźli się w tym radiu właśnie ci, którzy albo je potem tworzyli przez całe lata, zostali znacznie dłużej niż założyciele. No tak, na to pewno. Bywa. Tak to bywa. To bywa, właściwie ich należy nazwać założycielami. Wymienię nie w porządku chronologicznym, ani też według hierarchii ważności, ale tak jak mi się przypominają, chociaż to wcale nie znaczy, że ci, których zapomniałem, nie zasługują na to, żeby ich wymienić. No więc przede wszystkim byli znani dzisiaj z innych wcieleń Szymon Majewski, Wojtek Jagielski, była też Marzena Hełminia, która do dzisiaj jest w radiu. Był Rafał Sławoń, z którym nie wiem, co się dzieje. byli, to tutaj wymieniam tych, którzy byli i są. Była również Małgosia Łaszcz-Wieczorkiewicz, dzisiaj bardziej znana z telewizji. Był kolega Morozowski, znany też z telewizji w serwisach, ale wszystko to byli amatorzy. Najbardziej wyraziście pamiętam Szymona, bo on nam sprawiał mnóstwo kłopotu, też nie lubił wstawać na dyżury. I pamiętam, że nawet kiedyś go zawiesiliśmy na miesiąc za to, że się spóźniał na swoje dyżury, a był z wykształcenia teatrologiem i nam się wydawało, że to jest właśnie taki dobry kierunek, że właściwie to nie wiadomo, kim chciał być. Wojtek Jagielski był nieskończonym lekarzem, chyba na szóstym roku jakiejś ważnej specjalizacji, być może chirurgii. Nie pamiętam, czym się zajmowała Marzena Chełminiak, ale może jeszcze niczym, bo była i jest nadal bardzo młodą dziewczyną. I wszystko to byli amatorzy. Mieliśmy przez chwilę takiego kolegę z BBC, który nam pomagał, właściwie pomagał tym nowicjuszom, ale długo tam nie został, bo właściwie zaczęły powstawać nasze własne standardy. Pojawiła się też niezwykle malownicza postać, do dzisiaj, o ile wiem, obecna w Radiu Z, mianowicie jaki Krecik. Krecik załapał się na felietony o zwierzątkach. Dlatego się nazywał Krecik, bo pierwszy felieton, który przygotował, opowiadał o tym, jak to kret przed zimą mości sobie swoją norkę i wykłada ją czczownicami, które potem przez całą zimę zjada. To mnie, Leszku, aż korci, żeby puścić dżingla teraz. Proszę cię bardzo. Ja się zamykam. Och ja! Rzekł Krecik, słuchając kontestacji. Okej, okay. Czy już się słyszymy, Leszku? Już się słyszymy, tak jest, no. Wszystko jest ok. Opuściłem dżingla krótkiego o Kreciku i tak... Słyszałem, tak, no. Krecik. Więc jesteśmy... Rozpoznaję, jesteśmy, no. Wojtek Pieniak nazywał się Krecik, do dzisiaj pracuje w Radiu Z. O ile pamiętam, ostatnio zajmował się takimi krótkimi felietonami na tematy techniczne, ale nie wiem, czym teraz się zajmuje. Niezwykle miła, sympatyczna postać i też, o ile pamiętam, z wykształcenia gastronom. Stąd bardzo nam przypadły do gustu te historyjki o kulinarnych zwyczajach Kreta. No i teraz o tej kasie, bo rozumiem, że to jest bardzo ważne. No właśnie, ważne. To mnie ciekawi. Zorientowaliśmy, że radio tak naprawdę zarabia tylko z tego, co uda mu się upchnąć za pieniądze między uszami słuchaczy. Dostaliśmy jakieś pieniądze od Francuzów, taką właśnie dotację. Pamiętam, że to było jakieś 200 tysięcy franków. No ale oczywiście okazało się, że to grosze. Nie zaspokajało to żadnych naszych potrzeb. Dostaliśmy również sprzęt. To było też dosyć zabawne. Dostaliśmy sprzęt po w radiu takim ad hoc zorganizowanym w związku z wizytą rządową premiera Francji w Polsce. Francuzi przywieźli tutaj swój sprzęt i go zostawili, zapomnieli go zabrać, nie chciało im się zabrać i powiedzieli nam, o dobra, to wy sobie to weźcie, możecie sobie używać to pod warunkiem, że będziecie nadawali 6 godzin programu po francusku, naszego programu. Tak powiedziało Radio RFI, Radio France International. Powiedzieliśmy, świetnie, oczywiście, bardzo proszę. Zainstalowaliśmy antenę na Mariocie, pamiętam, nasi inżynierowie. Pamiętajcie, że to jest rok 92, właściwie nikt nie miał prawa wiedzieć ani umieć nic o instalacji radia, ponieważ to były zastrzeżone wojskowe specjalności i tylko tacy zapaleńcy jak Michał Silski i Andrzej Kijanowski, nasi pierwsi inżynierowie, którzy czytali Młodego Technika i Horyzonty Techniki, wiedzieli, jak się instaluje anteny, chociaż nie byli wojskowymi. I to oni z narażeniem życia włazili na maszt na Mariocie, na dachu Mariota, na którym jeszcze nie było tylu misek, ile jest w tej chwili. Tam zainstalowali ten maszt i musieliśmy z Andrzejem Wojciechowskim codziennie wchodzić na ostatnie piętro Mariota i włączać ten nadajnik, a potem go przełączać na wieczorem, go przełączać na francuską częstotliwość. No i po jakimś czasie, szczerze mówiąc, troszkę nam się to znudziło, tym bardziej, że się zorientowaliśmy, że coraz więcej ludzi nas słucha. Zorientowaliśmy się też, że naszego programu w języku polskim ludzie słuchają, a tego programu po francusku nie bardzo. A więc napisaliśmy do Francuzów, żeby jednak nas zwolnili z tego obowiązku emitowania programu po francusku, bo on nie cieszy się zbyt dużą popularnością i przesunęliśmy tę francuską część na godziny, późne godziny nocne. No, co oczywiście sprawiało, że nikt zupełnie ich nie słuchał. Po jakimś czasie właściwie zrezygnowaliśmy z tego zupełnie. Francuzi nie byli za bardzo zadowoleni, ale jakoś tam zażegnaliśmy burzę. No i zostaliśmy z radiem 24-godzinnym, radiem na żywo, no, naszym własnym radiem. Jeszcze bez żadnej koncesji, jeszcze właściwie... No właśnie, ale jak wtedy były koncesje zorganizowane? A wtedy system był taki, że można było sobie nadawać, co się chce, a za jakieś tam 2 czy 3 miesiące, już nie pamiętam, jak to było chronologicznie, miało nastąpić rozdanie koncesji. No oczywiście to się odwlekało i w końcu chyba to rozdanie nastąpiło za rok czy dwa. To zresztą już nie był rok 90, tylko czyli rok 91. Był wolny rynek, można było, każdy mógł sobie nadawać na dowolnej częstotliwości i dopiero te przepisy tak było, o częstotliwościach... Tak było, ale było wiadomo, że to się za chwilę skończy. Po jakimś czasie trzeba było już mieć zezwolenie od ministra w łączności i myśmy takie zezwolenie otrzymali. Otrzymaliśmy je wtedy jako spółka, już były spółki wtedy, to był 92 rok, jako spółka, która się nazywała Radio Gazeta. Była spółka z Gazetą Wyborczą. Radio Gazeta, tak się zresztą nazywało radio w pierwszych miesiącach istnienia, ale niebawem nadeszły wybory. No i przyznaję, że Gazeta Wyborcza zaczęła wywierać na nas pewną presję, żebyśmy w tych wyborach głosowali na popieranego przez nich kandydata. No wszystko jedno, kim był ten kandydat, nie był to zły kandydat. I nie dlatego odmówiliśmy, tylko dlatego, że chcieliśmy być radiem niezależnym. No, doprowadziło to do bardzo silnego konfliktu z gazetą i w efekcie oddzielenia się radia od gazety. Gazeta zrezygnowała ze swoich udziałów, obraziła się na nas, a my pozostaliśmy radiem wolnym. Konsekwencją tego odważnego czynu była konieczność zmiany nazwy. No tak. tak powstała nazwa Radia Z. Powstała dlatego, że kiedy zaczęliśmy szukać jakiejś inteligentnej nazwy, okazało się, że życie nam ją samo podpowiada, ponieważ w nazwie Radio Gazeta jedyną akcentowaną sylabą była sylaba Z. No i tak to zostało. Radio Z jest właśnie tą akcentowaną sylabą wyrazu gazeta. I wtedy zaczęły się już zupełnie nowe czasy, bo byliśmy całkowicie zdani na siebie. Już nie mieliśmy poparcia silnej wówczas bardzo Gazety Wyborczej. No i zaczęliśmy szukać pieniędzy. No tak. Zaczęliśmy szukać pieniędzy i było to dosyć ryzykowne, bo nikt nie potrafił tego robić. Niestety na mnie spadł ten obowiązek, bo Andrzej był prezesem, no to prezesowi nie wypada. Janusz Weiss był do wyższych artystycznych celów przeznaczony. No a ja, ponieważ bywałem za granicą, mieszkałem przez pewien czas w Anglii, to rzekomo znałem się na kapitalizmie, zarabianiu pieniędzy przy pomocy mediów. Nie była to prawda, ale musiałem sobie też jakoś dać radę. No i ucząc się na różne sposoby, bo pamiętajcie, że wtedy nie było internetu. Wszystkiego się człowiek uczył z druków, z jakichś tam ulotek, był tylko z elektronicznych mediów, to jest 92 rok. Proszę was, z elektronicznych mediów tam mieliśmy do dyspozycji tylko telefaks. Telefaks. Właśnie nie, co ja mówię, teleks. Teleks, nie telefaks. Jeszcze faksów nawet nie było. To była ta taka maszyna z dziurkami. I tak pamiętam, na takim teleksie otrzymaliśmy pierwszą informację, pierwszą ważną informację w serwisie międzynarodowym, bo mieliśmy taki serwis zakupiony. To był czas wtedy, pamiętam, konfliktu w Zatoce Perskiej i pamiętam, że kiedy pierwsze skudy wylądowały w Izraelu, to my dostaliśmy pierwszą informację właśnie w języku francuskim. Ja wtedy byłem na dyżurze, a francuski nie był moją najlepszą specjalnością, więc z trudem się tam przedarłem przez te informacje, odcyfrowałem te dziurki, bo te dziurki się wrzucało do takiej maszyny, która potem wydrukowywała tekst. O Jezu. No i nadałem właśnie pierwszą wiadomość w serwisie nocnym, to była trzecia w nocy, pamiętam, że pierwsze skudy uderzyły w Izrael. No a jeśli chodzi o te pieniądze, to powiem wam, że z zaskoczeniem się zorientowaliśmy, że tak dużo ludzi nas słucha, że wszyscy właściwie chcą mieć reklamę w tym Radiu Z. I efekt był taki, że właściwie nie mogliśmy się opędzić od tych reklam. No, nie mów. Naprawdę. Było tak, że najpierw zaczęliśmy chodzić po Nowym Świecie. Pamiętam, sam poszedłem do fryzjera vis-a-vis naszej redakcji. No i mu zaproponowałem, że przez tydzień będziemy emitowali jakąś reklamę w tym Radiu Z. Do fryzjera? Już słuchał. Za darmo. Przez tydzień. Jak mu się nie będzie podobało, to zrezygnuję. No i przygotowaliśmy jakąś reklamę taką, ja ją sam napisałem, na wzór tego, co słyszałem w rozgłośniach angielskich. No i spodobała się temu fryzjerowi. Zaraz następnego dnia poszliśmy do fryzjera, który był po przeciwnej stronie ulicy i powiedzieliśmy, że ten fryzjer, co jest tam pod 36, to już sobie u nas zamówił reklamę, to może by i pan zamówił. A ten drugi fryzjer mówi, no oczywiście. A ile on zamówił? No na tydzień. To ja zamawiam na dwa. No i tak mniej więcej to działało. Potem był salon kosmetyczny, potem była jakaś, wszystko na Nowym Świecie, na razie na naszej ulicy. Potem jakaś kawiarnia. No a potem doszliśmy do tego, że zaczęliśmy robić reklamy tak właściwie nie pytając nikogo i dzwonić do tych instytucji Tak też było z lotem. Zrobiliśmy reklamę lotu, nie pamiętam niestety już jakiej treści, ale na pewno przyzwoitej. I w czasie emisji, tuż przed emisją, zadzwoniliśmy do prezesa lotu i przedstawiliśmy się tu Radio Z. Chcielibyśmy pana poprosić o nastrojenie odbiornika na taką i taką częstotliwość. A o co chodzi? No, niespodziankę dla pana mamy. Będzie afera czy coś takiego. No i właśnie on się dostrzegł i mówi, jakim prawem? Kto wam pozwolił? Za czyje pieniądze? Kto to zlecił? Ja nic o tym nie wiem. A mówi, nie, to taka niespodzianka. No i różnie to bywało. No, pamiętam najbardziej obraziła się nas Coca-Cola, bo jej też zrobiliśmy taki numer. Nie chciała za żadne skarby przedłużyć tej emisji. A reklama była dosyć prosta, króciutka, taki chłopięcy głosik, całkiem niezła, szczerze mówiąc, jak na dzisiejsze czasy całkiem by się nieźle sprzedała, chociaż nie do końca to był target. Taki młody głos, może nawet chłopięcy, mówił: Coca-Colę muszę pić, bez niej już nie mogę żyć. I tak jakieś tam bąbelki syczały i odgłos przełykanej Coca-Coli. Równie dobrze mogłoby to być piwo, gdyby nie to, że to chłopczyk. Coca-Cola się na nas obraziła. Ale pozostałe firmy dawały sobie świetnie radę i nawet było tak, pamiętam, takie mieliśmy incydenty, taki produkt, którego do końca, do dzisiaj właściwie nie zgłębiłem i nie słyszałem nigdy przedtem oraz nigdy potem reklamy takiego produktu. Nazywał się Klutan R. Plastyfikator do betonu Klutan R. Przyszedł taki pan, powiedzmy w dosyć roboczym ubraniu, i powiedział: ja bym chciał u was zamówić taką reklamę, tylko nie wiem na jak długo i nie wiem za ile. Tam my powiedzieliśmy: dobra, to my panu puścimy tę reklamę przez tydzień, napiszemy panu, jak się panu będzie podobała, to ją puścimy przez tydzień, a potem jak pan będzie potrzebował jeszcze, a na pewno pan będzie potrzebował, to puścimy dalej, ale już za pieniądze. No, mówi: dobra. I ułożyliśmy taką reklamę, którą śpiewał jakiś znany wówczas wokalista, nie pamiętam kto to był, ale jakiś taki heavy metalowiec. I śpiewał mniej więcej tak: Klutan R wiąże beton jak sal. No i wyobraźcie sobie, ten facet po 4 dniach przyszedł do nas, mówi: rewelacyjna reklama, ale panowie, błagam was, zdejmijcie, bo ja już nie mam tego klutanu. Już mi wszystko wykupili. Przychodzą do mnie, a ja już tego nie mam i jeszcze przez miesiąc nie będę miał. No i tak bardzo często się zdarzało, jakiś pamiętam sklep muzyczny, który też w podobny sposób przyszedł, mówił: tak, zróbcie to, podoba mi się ta reklama. Ja pisałem wtedy po 30-40. Czyli taki reklam. Mieliście dosyć ciekawy dzień. Sposób handlu reklamą. Mieliście taki, no, czyli najpierw szykowaliście próbkę, emitowaliście, a potem jak się spodobało, to były pieniądze, no, tak? Tak, i to szło bardzo dobrze. Powiem wam, że w którymś momencie, to było drugie moje przerażenie, zorientowałem się, że w biurku, przy którym siedzę, wszystkie szuflady są pełne kasy. Wow. Po prostu wysypywała się kasa. A przeraziłem się dlatego, że my po prostu w jakimś amoku to wszystko robiliśmy i nie mieliśmy jeszcze księgowego. Po prostu ludzie przynosili nam pieniądze. My nie zdążaliśmy tego wszystkiego zapisywać. Oczywiście co się tam dało, to już zapisywaliśmy. To nie było tak, że nam wrzucali do wora. Ale na pewno nie zdążyliśmy tego, nie byliśmy w stanie tego wszystkiego zaksięgować. Więc te pieniądze gdzieś po prostu wpychaliśmy do szuflady i w którymś momencie okazało się, że już się tam w tych szufladach nie mieszczą. Pieniądze wtedy były troszkę inne, ten 92 rok. Ale pamiętam też, że w ciągu miesiąca zarobiliśmy tyle pieniędzy, ile żaden z nas nigdy przedtem nie widział. No. To był taki moment, w którym, którego długo nie zapomnę. Bo potem już nie było tak fajnie. Potem oczywiście przyszedł księgowy i zaczął te pieniądze gdzieś upychać i nie było wiadomo, gdzie one są. I potem one się szybciutko zaczęły rozchodzić, no bo oczywiście przyszli ludzie, zaczęli pracować na etatach. Tak, trzeba było im płacić. Sprzęt i tak dalej. Ale na początku wszystko robiliśmy sami. Tak jak kontestacja. No właśnie, tak, tak. I to, tego wam zazdroszczę. Zazdroszczę wam, że to teraz przeżywacie, ponieważ mimo, że tak jak mówię, byłem o 10 lat za stary na to radio wtedy, to wszystko robiliśmy sami. Ja pamiętam, że sam właziłem gdzieś tam pod stoły, łączyłem kable, przedłużacze, no sam właziłem na to ostatnie piętro Mariota i włączałem, wyłączałem ten nadajnik. Sami sobie urządzaliśmy sobie wnętrza. Oczywiście nie było tak, że się tam zamawiała ekipę i ona to wszystko urządzała. Nie było przecież studia, więc no, wszystko to było takie rodzinne, domowe i bardzo się wszyscy lubili. Pamiętam, że pierwszy konflikt wybuchł wtedy, kiedy dział reklamy, bo powstał już taki dział reklamy, załatwił w barterze, no. Znaczy wyemitował reklamę barterową, czyli w zamian za produkt, bezpieniężną, jakiemuś sklepowi, który sprzedawał ubrania z amerykańskiego demobilu. I tej reklamy było dosyć dużo. I w którymś momencie przyjechały do nas dwie takie ciężarówki i zrzuciły nam takie sprasowane takie klocki, jakieś tam 1,5 metra na 1,5, chyba z 10 takich klocków rzucili nam do tej siedziby. A siedziba radia to była taka wielka sala konferencyjna byłego Towarzystwa Ekonomicznego. Czyli właściwie radio było w takim open space, jakbyśmy dzisiaj to nazwali. I tam rzucili tych 10 klocków. Myśmy nie bardzo wiedzieli, co z tym zrobić, no ale w zasadzie to miało być jakimś tam prezentem konkursowym. No ale ten konkurs się nie pojawiał. Zaczęliśmy jakoś rozdawać w niezbyt zorganizowany sposób te ubrania. No i zaczęły się niesnaski. Kto chodzi w tych ubraniach? Kto je dostał? Już nawet doszło do tego, że tam dziennikarze zaczęli właśnie insynuować, że reklama chodzi w tych ubraniach z demobilu, że nawet pies Jagny, która była szefową reklamy, też chodzi w jakichś amerykańskich spodniach. No i to pamiętam, był duży konflikt, bo wszyscy chcieli mieć te ubrania, no, a nie bardzo mieliśmy pomysł na to, jak je rozdzielić. Nie pamiętam już, jak to się skończyło, ale to wtedy nam uświadomiło, że w takiej firmie jak radio, medium, każdym medium, które zarabia reklamami na życie, jest jednak zawsze taki antagonizm, jakiś konflikt pomiędzy tymi, którzy tworzą antenę i tymi, którzy tę antenę sprzedają. A to zawsze potem tak, w każdej wielokrotnie miałem okazję utwierdzić się w przekonaniu, że jednak w większości mediów nie ma takiego jednoznacznego porozumienia pomiędzy tymi dwoma działami, które przecież są no, na siebie skazane. To może dlatego my się w kontestacji nie kłócimy, bo jeszcze nie mamy działu reklamy. A, no właśnie. Aczkolwiek nie dlatego, żebyśmy nie chcieli. Dlatego, ale może nie tylko dlatego, może dlatego, że jesteście fajni. Ale to nie zmienia faktu, że chcemy mieć taki dział oczywiście, no bo pieniążki się zawsze przydadzą, a do tej pory liczymy na was, drodzy słuchacze, czyli na naszych sponsorów, którzy raz na jakiś czas dadzą nam jakiś przelewik, żeby chłopaki mogli opłacić chociażby serwer. A co Leszku powiesz, bo teraz ruszać z radiem, no to tak chyba trochę porywać się z motyką na słońce, bo na samym starcie nas koncesja zeżre, której możemy nie dostać i za powiedzenie dupa na antenie mogą nam tą koncesję zabrać, prawda? No tak, w przenośni. Za samą dupę nie, ale jest parę innych wyrazów, za które mogą zabrać. No, dokładnie. Pożytecznych wyrazów, pożytecznych. No właśnie, czyli to teraz otwarcie radia to raczej taki kiepski biznes, nie? O ile wiem, w to gdzieś się ta liczba rozgłośni zatrzymała u nas na poziomie 200 kilkudziesięciu i to od wielu, wielu lat. Ja pamiętam, że było tak, że wszyscy liczyli, wszyscy założyciele radia liczyli na to, że je sprzedadzą z zyskiem, kiedy wejdzie do nas kapitał obcy. No a ten kapitał obcy tak jakoś nie wszedł ogromną ławą i nie dało się tak za bardzo tego sprzedać. Oczywiście są rozgłośnie, które częściowo stanowią własność kapitału zagranicznego, jak wiemy, ale to nie jest jakaś taka, dzisiaj radio tu w Polsce nie jest takim wielkim, wielkim interesem. Liczą się dwie czy trzy rozgłośnie ogólnopolskie, a te niewielkie albo te mniejsze rozgłośnie ogólnopolskie nie przynoszą moim zdaniem zysku, ciągle jeszcze czekają na to, żeby się rozpędzić, czekają na sformatowanie i myślę, że szansa radia, takiego jak kontestacja między innymi, jest w tym właśnie w tym formatowaniu, czyli w dywersyfikacji. Kiedy byłem w Stanach, pamiętam jeszcze właśnie, jeszcze będąc w Radiu Z, czyli w 92 roku, byłem kilka miesięcy, jeździłem po Stanach, żeby się uczyć tego, jak robią to Amerykanie, bo ja troszkę widziałem w angielskim radiu, ale amerykańskim nic, to się zorientowałem, że tam kultura radiowa jest całkiem odmienna od naszej. Przede wszystkim jest mnóstwo formatów, których do dzisiaj, jeszcze po 20 latach w Polsce nie ma. Formatów muzycznych. Czyli programy. Tak, formaty, czyli programy. Programy muzyczne, gatunki, różne gatunki muzyki, to co dzisiaj w internecie już istnieje, różne programy, różne gatunki muzyki, to są różne radia. I ten podział, to nie jest tylko podział na gatunki muzyki, takie jak powiedzmy blues czy rock, tylko to są różne rodzaje tych bluesów. Jest na przykład modern contemporary, są long playe, to ciągle jeszcze na nas czeka. Campus Music na przykład. Niektóre z nich w internecie się już pojawiły. Wówczas w Stanach to nie był tylko internet, którego jeszcze nie było, ale były to radia, że tak powiem, naziemne. Nie internetowe, tylko antenowe. Druga, moim zdaniem, szansa dla rozgłośni radiowych to jest właśnie ta dywersyfikacja multimedialna, bo jednak radia internetowe stanowią ciągle jeszcze niewielki procent tej oferty radiowej i myślę, że one za jakiś czas, no może nie wyprą tych rozgłośni, bo nie ma też takiej potrzeby, ale na pewno zmienią też te segmentacje słuchaczy. Myślę, że będzie wielu zwolenników radia internetowego, właśnie dlatego, że tam to formatowanie, czyli ta dywersyfikacja rodzajów rozgłośni jest szybsza, no a zostaną te radia, które sobie jakoś tam radzą. Te radia ogólnopolskie, troszkę pewnie rozgłośni regionalnych. Gorzej będzie z reklamą. No właśnie. Bo jednak reklama przychodzi do internetu i tutaj też moim zdaniem szansą dla rozgłośni internetowych, no mimo wszystko jest reklama, bo z czego ma to radio żyć? W Stanach i w krajach anglosaskich, które znam lepiej niż na przykład romańskie, radia lokalne na przykład bardzo ciekawie rozwijały się wespół z samorządami, ze społecznościami lokalnymi. U nas tego jeszcze nie ma. Nie ma to nic wspólnego z propagandą. Co? Myślę, że to się już dzieje. Ja wiem, że w Kielcach Urząd Marszałkowski uruchomił jakieś tam radio, też tak niby, że lokalne kieleckie. Wydali na to tyle pieniędzy, że kontestacja nie umiałaby tyle pieniędzy zebrać przez najbliższe 2000 lat. A pomimo tego kontestacja ma z 5000 razy więcej słuchaczy. No bo właśnie trzeba dojrzeć do tych programów. Ja myślę, że że te pieniądze, które samorządy wydają na radia, są w dużym stopniu jednak marnotrawione, dlatego że one powstają z innej inspiracji. To jednak trochę jest tak jak z gazetami lokalnymi, wiesz. Gazety lokalne też istnieją, są finansowane przez samorządy, ale jakoś tak dziwnym trafem te gazety finansowane przez samorządy nie są czytane, natomiast niezależne gazety są. I dopóki samorządy nie zorientują się, że tylko niezależne media, tak jak wszędzie, niezależne, czyli bezstronne, właśnie niezależne politycznie, nieobiektywne, bo o takich w ogóle nie mówimy. Nie istnieje coś, nic takiego w mediach, w dziennikarstwie jak obiektywizm. Każdy ma jakieś tam poglądy. Ale właśnie niezależność i bezstronność, tylko takie media mają szansę się przebić. Reszta to są efemerydy, które służą jakimś tam doraźnym celom politycznym i te rozgłośnie, podobnie jak te gazety, mają niewielkie szanse. Są biuletyny rządowe albo samorządowe. Ja upatruję tutaj pewną szansę w takiej dojrzałości tego, co nazywamy społeczeństwem obywatelskim. To znaczy, kiedy radia będą powoływane nie przez samorządy, a przez organizacje pozarządowe, niezależne, takie jak na przykład Kontestacja, to wtedy rynek radiowy, niezależnie od tego, czy będą to rozgłośnie internetowe, czy będą to rozgłośnie takie w eterze, zaczną się rozwijać tak, jak się powinny rozwijać w dojrzałym społeczeństwie. Jeszcze trochę czasu musi upłynąć. Może internet będzie wtedy bardziej popularny. A ja powiem wam, moi drodzy, że możecie do nas dzwonić oczywiście, a jak zawsze, nie wiem czemu jeszcze tego nie robicie. 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj rozmawiamy z Leszkiem Stafiejem, człowiekiem związanym z radiem. Między innymi tworzył Radio Z, potem Radio BWR, potem jeszcze inne różne tam radia i tak dalej, więc jakoś tak z tymi mediami, Leszku, jesteś ciągle związany. A ja się chciałem zapytać o taki prosty współczynnik, mianowicie ile firmy płacą takiemu radiu za reklamę w przeliczeniu na dotarcie do 1000 osób? No to w dużym stopniu zależy od tego, z jaką mamy rozgłośnią do czynienia. Na przykład Kontestacja. 1000 słuchaczy Radia Z nie jest równe 1000 słuchaczy Radia Sudety. Na przykład. Dlaczego? Znaczy, że co, że Radio Z ma niby że lepszych słuchaczy? Czy? Wiesz, to jest trochę tak, że nie, to nie znaczy, że ma lepszych słuchaczy, tylko Radio Sudety, bo to nawet nie chodzi o to. To gdzie jest drożej? O, w Radiu Z czy w takim Radiu Sudety? Oczywiście, że w Radiu Z jest drożej, ponieważ Radio Sudety ceni swoich słuchaczy niżej niż Radio Z. Dlaczego tak się dzieje? No, wiesz, to jest troszkę tak, jakby zapytać. Bo mi się wydaje, że jak ktoś szczur kupuje... ma lepszy PR niż na przykład chomik. No dobrze, ale jeżeli kupuje dużo więcej reklamy, bo Radio Z dociera do większej ilości osób niż Radio Sudety, no to chyba taniej płacę, nie? To jest trochę tak, że nie możesz w Radiu Z kupić reklamę, która dotrze tylko do 1000 osób. Musisz po prostu kupić większy pakiet. No tak, ale ja mówię w przeliczeniu na 1000 osób. O to chodzi. Nie mówię o jakąś tam łączną kwotę, bo chcę po prostu tymi naszymi przeliczeniami dojść do tego, w jaki sposób i ile mogłaby taka kontestacja zarabiać na reklamach. A ponieważ nie mamy działu reklamy, nikt się nie zainteresował tym, żeby tej reklamy sprzedawać, no to też nie potrafimy. Wiesz, tutaj w gruncie rzeczy też nie chodzi tylko o to, że to jest 1000 osób, to chodzi też o to, jakie 1000 osób to jest, to znaczy jaki profil tych odbiorców. Widełki podaj, Leszku, jakieś na oko. Słucham? Jakieś widełki na oko podaj. Słuchaj, no znam radia, które za 1000 za 1000 słuchaczy, właściwie za uwagę między uszami 1000 słuchaczy płacą Znaczy nie mogę podać takiej, nie mam takiego przeliczenia. Wiesz? Nie mogę, bo bym bałamucił. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to jest, jaka jest granica. Wiesz, zazwyczaj jest tak, że idziesz sobie do radia i masz do dyspozycji na przykład 30 sekund w prime time. Prawda? Bo to przecież chodzi tak o to, kiedy są ci słuchacze, nie? Jeśli są oni tam od 6 do 9. I za takie 30 sekund ile kosztuje? Słucham? Ile takie 30 sekund kosztuje w takim... 30 sekund w Zetce ile dzisiaj kosztuje? No nie niekoniecznie w Zetce, czy może w jakimś lokalnym radiu, tak na oko oczywiście. No w każdym radiu może kosztować takie 30 sekund, na przykład 30 zł. Naprawdę? Naprawdę. Tak tanie? Jedno 30 sekund, ale nikt nie emituje jednej reklamy. No oczywiście, że tak, oczywiście. No więc jeśli kosztuje 30, to załóżmy, że takie minimum, które... Minimum na kampanię, malusieńką kampanię, to jest powiedzmy 7 emisji. Prawda? Niech to będzie przez tydzień, raz dziennie. To też jest nic oczywiście. Bo w takim prime time trzeba sobie wyemitować reklamę co najmniej 3 razy. No i ten prime time w Radiu Sudety, z całym szacunkiem na Radia Sudety, bo wiem, że jest takie, ale niech to będzie jakieś inne radio, którego nie ma. Radio Choszczówka na przykład, to na pewno nie ma. Prime time w tym radiu kosztuje znacznie mniej niż no to normalne. W Zetce. I tak to się liczy. Mm-hmm. Oczywiście to jest tak, że dotarcie do 1000 osób w Zetce jest znacznie łatwiejsze niż dotarcie do 1000 osób, i to jest ten przelicznik, niż dotarcie do 1000 osób w Radiu Choszczówka. Bo jak wyemitujesz w prime time 30 sekund w Radiu Z, to dotrzesz do kilku milionów. Powiedzmy do miliona ludzi, prawda, w prime time. I nie możesz dotrzeć tylko do 1000. No dokładnie, dokładnie. Prawda? Czyli no gdybym wyemitował podczas naszej audycji 3 reklamy, zarobiłbym 90 zł. O! To bym miał 20 piw. Ale też powiem ci, że to jest tak, że to nie chodzi o to, ile mam czasu, bo ten czas jest bardzo względny. Chodzi o to, jak ten czas wykorzystam. Dokładnie. I tutaj bardzo ważna jest kreacja. W radiach takich jak internetowych, takich jak Kontestacja, myślę, że na pewno jest więcej swobody twórczej i można sobie pozwolić na znacznie więcej, tym bardziej, że tam macie mnóstwo młodych ludzi, którzy mogą eksperymentować. A ponieważ jednym z elementów, chociaż niewystarczającym, reklamy jest zwrócenie uwagi, przykucie uwagi, zatrzymanie tej uwagi, potem zapamiętanie, to te efekty osiąga się przy pomocy ciekawych, twórczych pomysłów, a nie przy pomocy samego czasu. Prawda? A mamy wiele mamy takich kreatywnych dżingli, które tutaj zapadały słuchaczom w pamięć naszym. Może jak coś znajdę takiego ciekawego, na przykład bardzo dużo osób śledzi wydarzenia polityczne i czasami jakiegoś ciekawego dżingla wytnie z tego całego politycznego bałaganu. Właśnie szukam takich różnych śmiesznych dżingli. To może... O, na przykład to. Ja to pierwsze uważam, że te gazety to już jest kurwa strata czasu, pieniędzy, kurwa, i już by nie wkurwiali ludzi, nie? No. Słowa naszego posła jednego. O. Tak, dżingle to bardzo przyjemna rzecz. Muszę przyznać, że myśmy też bardzo lubili się bawić w te dżingle. Zresztą ci inżynierowie, o których tu wspomniałem, Michał Siliski i Andrzej Kijanowski, do dzisiaj pracują właściwie w radiu też częściowo internetowym. Mają studia, jeden ma studia internetowe, drugi studia radiowe, I oni byli pierwszymi twórcami reklam radiowych od strony produkcyjnej właśnie. I bardzo, bardzo pomagali twórcom takim no, werbalnym. To oni stworzyli pierwsze standardy w Studiu Z. Ono tak się nazywało od samego początku. Właściwie można powiedzieć, że byli prekursorami, bo w radiu publicznym właściwie reklamy prawie wcale nie było wtedy. Dokładnie. A teraz już jest i abonament, i reklamy. No właśnie. A no bywa. Ale właśnie, jak to jest, jeżeli chodzi o takie media, takie popularne, i chodzi mi o polityczną poprawność? No bo tak się zauważa, że w tych mediach no, te wiadomości są takie same. Niech na przykład, ja nie słyszałem takiej wiadomości, że Unia Europejska podwyższyła limit, czy tam normę radioaktywności żywności 25 razy w marcu. No właśnie, wiesz, to troszkę jest tak, że te rozgłośnie, i to też niezależnie od tego, czy mówimy o komercyjnych, czy publicznych, ścigają się ze sobą i ścigają się w te klocki, które sobie sami wybierają. To troszkę jest taki wyścig pustce. Dziennikarze oczywiście szukają wiadomości, ale każda nowych wiadomości. No ale zazwyczaj jeśli konkurują ze sobą, to konkurują nie nowymi wiadomościami, tylko nowymi wiadomościami w tej samej kategorii, albo w tych samych starych zdarzeń. Stąd cały czas o tym Smoleńsku słyszymy. I na przykład tak, Smoleńsk tak, Smoleńsk nie. Albo na przykład jak mieliśmy tam, prawda, ten przykry, tragiczny w gruncie rzeczy przypadek samobójczej, prawdopodobnie śmierci Lepera, no to właśnie wszyscy się ścigali informacjami na temat tego, co komu powiedział Leper, zanim się targnął na swoje życie. I ta zabawa redaktorem Sakiewiczem z Gazety Polskiej właściwie była takim niesmacznym bardzo wyścigiem mediów. Właśnie, a nie denerwuje cię to, że te media są takie, no, strasznie obiektywne, takie, no, w ogóle bez koloru, bez, no, nie wiem, bez smaku? Wiesz, oni tam, szczerze mówiąc, bardzo starannie analizują te swoje wiadomości, ale nie pod kątem tego, jak bardzo rozszerza to naszą wiedzę o świecie, tylko pod kątem tego, czy będą nas słuchali, czy będą słuchali naszą konkurencję. Wiadomości, na przykład telewizyjne, mają bardzo staranną strukturę. Jest tam taka zasada, że oprócz wiadomości ze świata jednej, musi być koniecznie jedna wiadomość, która dotyczy emocji. I to jest na przykład jakaś wiadomość dotycząca nieszczęśliwego wypadku. Stąd są te wypadki w wiadomościach. Tak, i to jest, i my sobie nie zdajemy sprawy, że jesteśmy manipulowani, no bo trudno obojętnie wysłuchać wiadomości o tym, że powiedzmy w Anglii komuś zabrano dziecko, albo że dziecko zginęło i trudno z kamienną twarzą i obserwować matkę czy rodzinę, która płacze, czekając na to dziecko, ale nie wiemy, że tego typu informacje są bardzo starannie dobierane, żeby kontrolować nasze emocje, żeby nas do tego serwisu wysłuchałem przyzwyczajać, żeby nas od niego uzależniać, bo ludzie szukają takich emocji i to jest to, co się powszechnie i słusznie zresztą nazywa i pięknie jako tabloidyzację mediów. I to tych poważnych mediów, niezależnie od tego, czy to jest medium publiczne, czy to wielu rozgłośni. Muszę przyznać, że mediów publicznych, radia publicznego w stosunkowo niewielkim stopniu, natomiast telewizja jest pod tym względem nieznośna. Absolutnie nie daje się ich oglądać. No nie tylko telewizja. No, z radiem rzeczywiście nie ma takich problemów, ale chociażby no, z różnymi gazetami. Ja taki mam doświadczenie miałem, dużo różnych gazet do mnie pisało artykuły. Był artykuł we Wproście, był w Newsweeku, chyba kilka było. No w takich dosyć ciekawych gazetach, a jak się pojawił artykuł w Fakcie, no to jakoś tak nagle dostałem kilkaset maili, o, czytałem artykuł w Fakcie o tobie, a jak we Wproście czy gdzieś, to nic, ta informacja się nie przebijała. No tak, no bo są media opinii, tak zwane, czyli na przykład Wprost, czy Polityka, to są tygodniki opinii, czytane przez niewielu, ale przez takich, którzy kształtują opinię. Na przykład w pewnym sensie wasz konkurent, radio Tok FM, jest też takim radiem opinii, która ma niewielką słuchalność, ale słuchają go dziennikarze na przykład. I bardzo często na jego, oczywiście nie jest to jedyne radio, którego słuchają, ale przyznajmy, że jednak że radia słucha się jednego, zwłaszcza w tych prime time'ach, prawda, jak człowiek się budzi, no to decyduje się na jedno radio, nie można słuchać dwóch rozgłośni jednocześnie. To jest tak, że można na różnych telewizorach oglądać różne serwisy. I te media opinii, tygodniki opinii, czy na przykład TVN24, które mimo wszystko, no, licznych wad, jest właśnie takim medium opinii, są oglądane czy słuchane przez mniejszą liczbę ludzi, ale takich ludzi, którzy... Mających się za mądrzejszych. Tak. Natomiast masowe media, takie jak Fakt czy Super Express, są słuchane, czyli czytane przez znacznie większą... Czy na przykład serwisy Polsatu, słuchane przez znacznie większą ilość ludzi, natomiast nie są to ludzie, że tak powiem, opiniotwórczy. Czyli tak co, żeby kontestacji dobrze się powodziło, no to musimy więcej gadać o jakichś tam sztucznych cyckach, jakiejś gwiazdy? No tak, żeby się dobrze powodziło w tym sensie, że no zauważ, o czym opowiada Zetka, o czym opowiada RMF. To no tak, takie głupoty, no takie, no... No tak, bo to są jednak radia masowe i dlatego tam czas, właściwie powiedziałbym, nie czas, bo radio żyje ze sprzedawania przestrzeni i czasu między uszami słuchacza. Czyli co, nie da się zrobić takiego radia z misją, takiego promującego jakiś wolny rynek, jakiś sposób myślenia? Słuchaj, da się i zarobić kasę przy tym? Da, ależ oczywiście, że się da. Andrzej Wojciechowski, i my razem z nim, miał taką wizję. I myśmy się tej wizji chcieli strasznie trzymać. Znaczy jakiej? Że co? Andrzej żył. Takie właśnie radio z misją, radio, które mówi o ważnych sprawach, o ciekawych sprawach. Gdyby Andrzej żył, to prawdopodobnie... Ale wiesz, Fakt też mówi o ciekawych sprawach. Wstydził tego radia Z, które jest w tej chwili. Ale słuchaj, Fakt też mówi o ciekawych sprawach. No przecież tam takie no tak, są ale to jest innego typu ciekawość. Prawda? Zostawili nożyczki w brzuchu pacjenta. Kobieta, prawda, straciła, zoperowali nie tę nerkę, co trzeba, a kobieta żyje, prawda? No i tak dalej, tak. Ciele o dwóch głowach. No ciekawe dosyć. No. Jak się nie rodzi codziennie, no to już jest jakaś tam ciekawostka. Natomiast takie informacje, które są istotne dla rozwoju cywilizacji, prawda? Dla rozwoju człowieka. Nie są aż tak sensacyjne, zdarzają się rzadziej, wymagają innego typu skupienia i refleksji, no i one nie są masowe. Ja bym powiedział tak, że każde medium musi sobie wybrać drogę, jaką chce kroczyć. Nie można być i tym, i tym. Albo się jest medium opiniotwórczym i wtedy decydujemy się na słuchacza, który rozumie co najmniej 80% słów używanych przez radio, albo się decyduje na słuchacza, który niekoniecznie musi rozumieć 80%, może nie rozumieć 70%, tak jak się mówi o o masowym słuchaczu czy widzu telewizji, ale ogląda tę telewizję, czy słucha tego radia. Takim sianem, z którego korzysta bardzo wiele rozgłośni radiowych, jest właśnie muzyka. Przecież wystarczy dać muzykę, której słuchają wszyscy, i nieważne, co się mówi, ważne, jakiej muzyki się słucha. Dokładnie. Dokładnie, Leszku. Przerwę ci, bo już na koniec odebrałem słuchacza. Mamy Daniela na antenie. Cześć, Daniel. A, witam, witam. Ja mam taką zagadkę. Jakie są najpopularniejsze dżingle na święta Bożego Narodzenia? Dżingle? Nie wiem. Jingle bells. A teraz tak może z takich rzeczy, co mi się wydaje najciekawsze w kontestacji, no to myślę, że najlepszą formą prowadzenia audycji jest, jak jest zawsze jakiś gość. Bo tak część audycji tych, co są prowadzone, to jest takie, jeden z drugim rozmawia o czymś i o niczym i tak się poklepują po plecach, ale nie ma nigdy nic takiego, że ktoś tam wyraża jakąś odmienną opinię czy coś takiego. No ale to jest chyba taki problem docierania do grupy, do określonej grupy, na przykład ludzi, którzy wolą wolny rynek, no bo to raczej jakiś taki komunista do nas nie zadzwoni, nie? To chyba jesteśmy skazani na coś takiego, nie Leszku? No ja nie wiem. Ja myślę, że komuniści też mogliby porobić kontestację. Zwłaszcza byli komuniści. Jeszcze mam taką myśl, że no niekoniecznie trzeba ludzi traktować kategoriami, że on jest komunista albo nie komunista. Każdy człowiek może przecież zmienić zdanie. No tak, tu się zgadzam. I oby. Trzeba ludzi szanować za to, że zmieniają zdanie, zwłaszcza jeśli zmieniają na lepsze. Okej, dzięki ci wielkie, Danielu, trzymaj się. No, cześć. No i to nawet w Biblii jest napisane, że niebo się cieszy bardziej z jednego nawróconego, tak? Niż... Tak jest. I taką naszą misją jest, żeby nawracać ludzi na samodzielność, przedsiębiorczość i tak dalej, i tak dalej. Leszku, co, będziemy już kończyć. Bardzo może. Dziękuję. Dzięki bardzo ci wielkie. Bardzo przyjemnie rozmawiało. Mam nadzieję, że jeszcze sobie kiedyś porozmawiamy. Jeśli wasza antena zechce mnie jeszcze gościć, jestem do dyspozycji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy kontestacji i tych, którzy dzisiaj byli z nami, i tych, których dzisiaj nie było, a będą następnym razem. Tak jest, więc dzięki ci jeszcze, Leszku. Na cześć. Pewno cię zaprosimy. Jeżeli masz tylko taką ochotę, no to czuj się tutaj jak w domu. Na w takim razie do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Trzymaj się, hej. No, moi drodzy, Leszek już uciekł, a ja co? Zapraszam was na konferencję Myśleć jak milionerzy. Jak zwykle na koniec reklama. Muszę taką prywatę sobie robić, bo coś mało ostatnio datków i będzie trzeba chyba wprowadzić reklamy, więc może zrobimy licytację reklam. Zarobiłbym 90 zł, jak Leszek powiedział. Nieźle, tak? Czyli teraz jak powiem, przychodźcie na konferencję, to muszę dać 30 zł za reklamę? O! No to będę musiał jakiś przelew zrobić, moi drodzy. A tak na zupełnie na poważnie, www.myśleciakmilionerzy.pl. Już chyba po raz piąty rok z rzędu organizujemy konferencję. Będzie 12 przedsiębiorców, będą gadać non-stop, będą gadać o tym, jak zbudowali swój biznes, będzie wiele osób, będzie można sobie pogadać, napić się piwa z mądrymi ludźmi i to za symboliczne zupełnie pieniążki. No może nie aż tak bardzo symboliczne, bo około 90 zł za cały weekend plus troszeczkę na przenocowanie w Warszawie, ale myślę, że warto. Co ciekawe, na konferencji będą ludzie, którzy stworzyli największą sieć myjni samochodowych, największa sieć w Europie. To jest Polska i Czechy. I jeszcze tam jakieś nowe kraje doszły i ci ludzie 4 lata temu na tej samej konferencji sobie siedzieli, tak sobie słuchali tych przedsiębiorców i myśleli, a jaki by tu biznes założyć, jaki by tu biznes założyć. No a 4 lata później taki fajny sukcesik sobie wymarzyli. O, i zrobili. Dobrze, nie gadam już, myśleć jak milionerzy.pl. I co, jutro się słyszymy z Jankiem Fiorem. Tak więc wypuszczam Alberta i trzymajcie się. wychodzimy!